انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، راستے میں ہدی خواہ نے ہدی پڑھی تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انجشا، شیشوں کو آہستہ آہستہ لے چل، تجھ پر افسوس۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6209۔